Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Сполучники 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Він заснув Хоча телевізор був увімкнутий. لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا. Він ще залишився, хоча було вже пізно. انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين. Він не прийшов, хоча ми домовились. لقد كان التلفزيون مفتوحا. ومع ذلك نام. Телевізор був ввімкнутий, а він все одно заснув. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Було вже пізно, а він все одно ще залишився. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Ми домовились, незважаючи на це, Він не прийшов. مع انه ليس لديه رخصة قيادة الى انه يقود السيارة. Хоча він не має водійських прав, він їздить на машині. مع ان الشارع زلق الى انه يقود بسرعة. Хоча на вулиці уже ледиться, він їздить швидко. مع انه سكران الى انه يركب دراجه хоча він п'яний він їде на велосипеді ليس لديه رخصه قياده ومع ذلك يقود سياره він не має водійських прав проте він їздить на машині الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. На вулиці уже ледиться, проте він їздить швидко. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Він п'яний, проте він їде на велосипеді. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Вона не може знайти роботи, хоча вона має освіту. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Вона не йде до лікаря, хоча вона має болі. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Вона купує автомобіль, хоча вона не має грошей. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Вона отримала освіту, проте вона не може знайти роботу. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Вона має болі, проте вона не йде до лікаря. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Вона не має грошей, проте купує автомобіль.